عن عائشة رضي الله عنها وتوكك وعائشة أم المؤمنين ماما المؤمنين صديقة بنت صديق عائشة رضي الله عنها ممكن ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم هو ينقتك وليه وتسابى وليوكوكيها حديث نينكي كتوكو ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم كوي بيبي عائشة نايا يوم كوي أنا مسيموليا متوتو واندقوياك وقت منجين ونبوكيها kina Abu Huraira na wengineo masahaba mbalimbali lakini pia watu wa nyumbani walikuwa na wao wakipokea ahadith kutoka kwake Aisha radhiallahu anha amefariki mwaka 57 hijria alifariki mwaka 57 hijria na janaza lake aliswaliwa na Abu Huraira hii ni kuthibitisha kwamba Abu Huraira alikuwa hai mpaka mwaka 57 sababu tumekhtalifiana ni mwaka gani amefariki Abu Huraira kina wasema 57 wengine 58 50 lakini alhasil kwa mpaka mwaka 57 hijria Abu Huraira yuko hai na ndiye alimswalia bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha sanadi yetu imefika hapo qalat bibi Aisha radhiallahu anha amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أمسيما أنتمي والله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نسوى متني حديثي فايدة تمشي ليزا نمنا فايدة زي نسوى باتكانا قد يقوى سوما وبوكيزي وخباري كجوة تقوانزا نعلم فايدة كجوة كبا كنت كنا فلاني كنا فلاني فلاني كنت كنا فلاني نفايدة يو ما تفيد مجينة يوفي يوفي وتوينجي تو أبا وهاوانا فايدة يوتنا سيسا لا في الدنيا ولا في الآخرة تسا هاواني واتو ومتبوكيزيشا أو متبوكيليا ديني وميبوكيا ديني نووتني واتو وامينيف ولله الحمد وكتاجة خبر زاو تزيونا سيكوازي زي ما يليزوا جهد زاو كتك الإسلام ونوكويلي واو كويو حتونا شك جو يمبوكيو هايا سبب عائشة رضي الله عنها نسمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد من أحدث يوتي من يكوزوشا في أمرنا هذا كتك يامبوليت هيلي ما للي أمبالو ليس فيه حليم كتك هيديني فهو رد بس هيلو جامبو نلين يكوريجيشوا نلين يكوكتاليوا يعني فهو رد بس جامبو هيلو نلين يكوريجيشوا ومعنى لمردود لا يقبل نلين يكوريجيشوا هل يقبلك حديثه يكوشين يملانغوغان مسمى باب ما جاء في التحذير من البدع والمحدثات في الدين هو نملango ويالي يليوكوجي يعني يليوكوكيوا katika kutahadharisha bid'a na yeye kuzushwa katika dini mlango huu unaelezea ile sehemu ya pili muhimu katika utekelezaji wa ibada kwa sababu ibada imejengwa ili ibada iwe inakubalika ni sharti iwe imejengwa juu ya mihimili mikuu miwili ibada yote ili iwe ya kubalika ni sharti iwe imejengwa juu ya mihimili mikuu miwili muhimili wa kwanza tumeuona kwenye darasa zilizopita kwenye mlango uliopita nao ni mlango wa al-ikhlas باب ما جاء في الإخلاص أو باب ما جاء في الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال كوي إخلاص نسهمو يا كوانزا نسهمو يا بيلي نكفواتا تساسيسي تكتاجي ضد كينيومي كينيومي تكفواتا ni kuzusha, yani katika masala ya dini kama hukufuata utakuwa umezusha. Kwa hiyo watakiwa katika ibada zako uhakikishe ya kwamba umefuata. Kumfuata nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hili linafahamika kwamba sisi hatuna mahali pa kuiga isipokuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ibada zetu zote tunatakiwa tuzichukue kutoka kwake. Kinyume na hivyo utakuwa umezusha. Na uzushi ni katika mambo yaliyotahadharishwa katika dini. Na katika wale waliyotahadharisha na kuyapiga vita mambo ya uzushi, wa kwanza ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ametahadharisha sana, na bila shaka amepewa maelekezo na maamrisho kutoka kwa Allah kwamba waambie watu wako wasikukiuke katika ibada. Kwa ndio maana kuna hadithi hii, man ahdatha, yoyote atakaye zusha, fi amrina hadha, katika jambo letu hili, yani katika dini yetu hii, sheria yetu hii, ma lile ambalo laysa minhu, katika riwaya zingine zimekuja hivi, ni sahihi riwaya hizo, na kadhalika ma laysa fihi, lile ambalo halimo katika hiyo dini, fahuwa raddun, hilo ni lenye kurejeshwa. Kwa hiyo hadithi innama al-a'malu ni hadithi madhubuti ya kujenga msingi wa ikhlas. Hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ni msingi madhubuti wa kubomoa uzushi katika dini na kuamrisha kufuata. Sasa tukienda katika mfumo mwingine ule wa mwanzo, hapa alikuwa pana maelezo marefu sana kuhusu hadithi hii. Na nyinyi mnafahamu, na nyinyi mnafahamu urefu wa mambo haya, kwa sababu watu wengi katika watetezi wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale wasiotetea au na wale watetezi wa mambo yaliyozushwa, kwa sababu wapo watu hao, kuna wenye kuyapigia vita mambo yaliyozushwa na kuna ambao wanayatetea mambo yaliyozushwa, wanayakoroga mambo katika kuwafahamisha watu katika kujenga msingi, uzushi ni nini au bid'ah ni nini. Hapa ndipo watu wanapokoroga mambo mengi ikawa hatufikii katika lengo. Tusikia watu wakawa wanajadiliana haraka, wanazungumza hiki bid'ah, kile bid'ah, hii haliko, ile ilikuweko, ile kadha. Wengine wakwambia sawa alikuweko, lakini kadha wa kadha, lakini bila ya kuweka msingi wa kwamba bid'ah ni nini. Sasa tukisema tufungue mlango huo sasa hivi hapa, tutaishia hadithi hii moja. Sheikh Abu Ummi Basma anataka kusema, wasemaje wewe? Hadithi zote tulizotaja hizi na umuhimu tulizotaja humu, nitasema na hiyo basi pia kutokana na umuhimu wake twende. Haya, sasa tusome hadithi nyingine inayofuatia kwa sababu nayo inafanana na hii, alafu insha Allah kama wakati upo tutajaribu kuangalia mambo hayo. Lakini kwa ufupi, hadithi hii inazungumzia muhdathat, kwamba yoyote au mwenye kuzusha katika dini yetu hii lile ambalo si katika hilo, lile ambalo halimo, basi hilo ni lenye kurudishwa. Sasa kwa sababu tutarudi tena, tutakuja kuangalia, je, maneno haya kusemwa kwamba lile lisilokuwemo, maana yake kwamba je, lile lilokuwemo, yani kinyume chake, je, maneno haya yana nafasi na ni maneno ya kielimu, na kama si ya kielimu kivipi? Tutakuja kutoa ufafanuzi insha Allah baada ya kuisoma hadithi inayofuatia ambayo ni hadithi ya sita. Naam, tafadhali. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي أخرجه مسلم. طيب قال الإمام مسلم رحمه الله أنا سمع الإمام مسلم بين أبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى من كتابه أنبات شكنا شكوى مرتبة ندراجة يبيلي وصحيه بعد يا صحيح البخاري في كتابه في الفتنغوة صحيح البخاري ديو أصح الكتب المصنفة ديو كتاب صحيح زيدي كتك كتابه في الفتنغوة hakuna kitabu ambacho katika vitabu vilivyotungwa na wanadamu kiko katika usahihi zaidi kushinda sahihi ya Imam al-Bukhari kisha inafuatia sahihi ya Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima. Sasa yeye anasema katika sahihi yake wa hadathani Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi maarufu alikuwa akijulikana kwa jina la Az-Zaman kwa sababu aliumwa sana akakaa kitandani miaka mingi na warabu wanamuita mtu aliyepatwa na maradhi kama hayo kama ni Az-Zaman au Az-Zaman mtu aliyepata uwete yani aliyekalishwa na maradhi kwa miaka mingi kwa akapewa lakabu hiyo Az-Zaman lakini kunia yake ni Abu Musa Abu Musa al-Basri Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Masri katika wanachuoni wakubwa katika mashekhi wakubwa wa al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala qala hadathana Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ni mtu wa kabila la Thaqif yani ni Thaqafi al-Thaqafi Thaqif wengi wanaishi Taif yani ndio asili yao Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi lakini yeye ni al-Basri kunia yake tu Abu Muhammad amefariki mwaka 194 al-Anaz sikumbuki kama ni mwaka 200 na kitu hivi sikumbuki بالضبط lakini Abdul Wahhab ibn Abdul Majid amefariki mwaka 194 yani mwishoni mwa karne ya pili an Jaafar ibn Muhammad جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ونميت جعفر الصادق جعفر الصادق ومشيعة الاثنى عشرية ونمجالية ونبهون إمام واوة ستة علي بن أبي طالب ذو خليفة وكوانزا وإمام وكوانزا كواو الحسن ابن علي بن أبي طالب وبيل الحسين ابن علي بن أبي طالب وتات علي ابن الحسين زين العابدين نيونه نا محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب ونويت محمد الباقر ويوني وتانو نواسيتا نجعفر بن محمد ابن علي جعفر الصادق ويوني وستة وسابا لموسى الكاظم ونان علي بن موسى الرضا فاسمنا كنا بقى 12 ويا 12 hakuzaliwa lakini wao wasema amezaliwa na ametoweka amejificha huko kwenye mapango paka leo hajatoka lakini wanasema atatoka na atakuja kuamaliza kulipiza kisasi wale wote waliodhuluma ahli albayt na hii ni khurafa na kadhib. Sasa Muhammad Jaafar bin Muhammad sisi tunamzingatia ni katika maulama wa ahli sunnah wal jamaa katika ahli albayt na katika maulama wa ahli sunnah wal jamaa Jaafar ibn Muhammad as-Sadiq huyu bwana amefariki. Jaafar ibn Muhammad as-Sadiq amefariki mwaka 148 Hijria kutoka baba yake. Wewe unashafahamu baba yake ni nani? Ni Muhammad al-Baqir, Muhammad al-Baqir, yani Muhammad bin Ali ibn al-Husayn ndiye baba yake Jaafar. Muhammad ibn Ali amefariki mwaka baada ya mwaka 110 baada ya mwaka wa 110 wewe mwaka 111 12 hapo, lakini wanadhibiti wanasema amefariki baada ya mwaka 110 ndio mwaka aliofariki al-Baqir. Yeye anapokea kutoka kwa Jabir, Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari, sahaba mmoja maarufu, sahaba mashuhuri. Yeye na baba yake walikuwa ni masahaba, yeye na baba yake wote ni masahaba. Abdullah ibn Haram ni sahaba na aliuawa katika vita vya Uhud. Katika waliouawa vita vya Uhud alikuwa ni baba yake Jabir. Jabir aliacha kijana mdogo na dada zake takriban 9, Jabir bin Abdullah. Kwa hiyo ni sahaba maarufu na amehudhuria mashahidi mbalimbali, vita mbalimbali zaidi ya 19 amepigana. Amefariki Jabir baada ya mwaka wa 70, baada ya mwaka 70 Hijria akafariki Jabir. Kwa hiyo mpaka mwaka 70 Jabir yuko hai na amefariki Madina akiwa na miaka 94. Amefariki Madina akiwa na miaka 94. Sasa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha khataba, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam pindi anapohutubu, akihutubia mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam idha khataba, anapo khutubia anakuwaje? Ihmarrat aynahu, yanakuwa mekundu macho yake, macho yake yanabadilika yanakuwa mekundu. Ihmarrat aynahu, yanakuwa mekundu macho yake. Wa ala sautuhu, na inakuwa juu sauti yake. Hazungumzi kwa sauti ya chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza kwa sauti ya juu. Washtadda ghadabuhu, na inashtadi, inazidi ghadhabu zake, zinazidi ghadhabu zake. Kuna ghadhab, anazungumza kwa ukali, kwa serious. Mtume sallallahu alaihi wasallam acheki, anapohutubu anabadilika macho yake yanakuwa mekundu na sauti yake inakuwa juu na inazidi ghadhabu yake. Hatta kaanahu mundhiru jaishi, mpaka anakuwa kana kwamba yeye, kana kwamba yeye ni mwenye kulitahadharisha jeshi. Yani kama vile anazungumza na jeshi na kuwaonya na kuwapa tahadhari, indhar. Yaqul, huwa anasema sabahakum wa massakum, mmevamiwa nyinyi katika wakati wa asubuhi na mmevamiwa nyinyi katika wakati wa jioni, yani kama vile anawaambia jeshi limeshaingia katika mji wenu asubuhi, au jeshi limeingia katika mji wenu usiku jioni. Wayaqul, na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, bu'istu ana wasa'ata, bu'istu nimetumwa, nimeletwa, bu'istu nimetumwa au nimetumilizwa, pia unaweza kusema au nimeletwa, ana wasa'ata, mimi na kiyama, kahataini, kama hivi, kama hivi vidole viwili, nimetumwa mimi katika kipindi kilichotumwa, mimi na kiyama tuko kama hivi vidole viwili. Alafu anafafanua msemaji hapa aliyepokea hadithi, anasema wayakurunu, na anaambatanisha baina isbi'aihi, baina ya vidole vyake viwili, anaambatanisha baina ya vidole vyake viwili, anavigandamiza vidole viwili hivi. Kidole gani na kidole gani? Anasema hapa asababati, kidole cha asababa, waswahili wakiita kidole cha shahada, asababa, kidole sababa, walwusta, na kidole cha katikati, kwa sababu vidole vyote hivi, kila kidole kina jina lake. Hiki kikubwa tukiita gumba, wao wanaita al-ibham, na hiki kinachofuatia kidole cha shahada sio kitu, wanaita as-sababa, na kinachofuatia cha tatu ni al-wusta, na kinachofuatia al-binsar, na kinachofuatia al-khinsar, kidole kidogo khinsar wa kha, na hiki cha kabla yake ni binsar. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallama anawaambia hivyo kwamba mimi na kiyama tumetumwa kama hivi, anaonyesha kidole as-sababa, yani kidole cha shahada, walwusta, na kidole cha katikati, anavyoonyesha namna anavyambatanisha. Hapa mfano uko wapi? Si kwa maana kwamba yeye na kiyama umekuja umegandana hivi, la, ukitazama baina ya kidole cha shahada as-sababa na kidole cha katikati, utakuta kidole cha katikati kwa mtu mwenye vidole vya kawaida, binadamu mwenye vidole vya kawaida, kidole cha katikati ni kirefu, kimezidi kidole cha shahada. Kwa hiyo dunia imetoka huko ilikotoka mpaka imefikia, tuseme kidole cha katikati ndio muda wa dunia, kwamba dunia itakwenda kwa muda huu. Sasa wanadamu wamekuja duniani, wamekuja mpaka wakafika katikati hapa, wakasogea mpaka sasa dunia imefika hapa, muda uliobakia ni hicho kijisehemu kilichobaki kwenye kidole. Sehemu iliyobaki kutoka kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam na kiyama ni hicho kijisehemu kilichobakia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam tangu ameletwa lini? Tukihesabu tu kutokea hijra ni miaka 1439 hivi sasa, lakini ukichanganya na ile ya Maka, miaka 13 ile ya Maka, ina maana sasa itakuwa ni miaka 1450 na ngapi? Na 52. Kwa bakia nini tena? Ndio iqtarabati saatu wanshaqa alqamaru, kiyama kimekurubia na mwezi ulishapasuka. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun, zimekurubia kwa watu hisabu zao, lakini na wao katika ghafla, kwa sababu kila tunaposogea mbele kwenye kiyama dunia ndio inavyozidi kung'aa, mambo yanazidi kufunguka, tunaona kwamba dunia imeanza sasa, kumbe dunia nayo ndiyo inakwisha. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha hivyo kwamba mimi nimeletwa, mimi na kiyama katika kipindi hiki, yani kama hivi sasa, miaka 1400 ishaisha, imebaki mingapi? Sisi hatutakiwi kukata kwamba imebaki mingapi. Ikifika mwaka 2000 na ngapi kiyama? Uongo huo, Kuna watu walijaribu kufanya hivyo. Al-Imam Tabari alikuwa akiwarudi watu kwamba haifai kuhadith, lakini akasema ikifika mwaka 500 huenda kiyama kikisimama. Mwaka 500 nakiona mbali kwa mwaka 500, pengine. Wakaja wanaochuoni wakamzogoma. Suyuti amefariki mwaka 911 alipoitumia ile kauli ya Imamu At-Tabari, akazungumza maneno mengi kwamba haifai mtu kukata kwamba kiyama sikivini, lakini kwa sababu na yeye akaona, lakini elfu hii elfu ikiisha hii kiyama pengine kiweza kusimama. Elfu imeisha na miaka 400 juu kiyama akija simama. Kwa hiyo haifai kukatwa, sio kusema baada ya miaka 500 kiyama kitasimama. Usiseme hivyo, wewe kaa kimya tu, ujue kwamba kiyama kimekurubia. Miaka mingapi? La ya'lamuha illa Allah, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema hapa wa yaqrunu baina isbi'aihi, unaweza kusema isbu'aihi, isbi'aihi, pana lugha kama tisa za kusoma kwenye neno isbu'. Anaunganisha baina vidole vyake viwili, as-sababa na usta, wa yaqulu, na anasema haya ni, hii ni kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mara nyingi akisema hivi, amma ba'du, ama baada yaliyotangulia, fa inna khayra alhadithi kitabullahi, hakika bora ya mazungumzo, mazungumzo yaliyo bora zaidi yani, fa inna khayra alhadithi, hakika bora ya mazungumzo, bora ya maneno, kitabullahi, ni kitabu cha Allah. Maneno yote yatasemwa, yatazungumzwa, lakini yaliyo bora katika maneno ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake kitukufu. Wa khaira alhuda, na bora ya muongozo, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni muongozo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hutakuja na muongozo wewe na sheria na ufafanuzi wa mambo, ukaiweka sheria hiyo au ufafanuzi huo ukauweka ukawa ni bora kushinda ule aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, haitawezekana. Sheria zote zitapitwa na wakati na zitakuwa hazina maslahi na viumbe. Ikiwa haziko katika misingi ya sheria na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa bora ya mwongozo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri, na uovu wa mambo. Wa sharra al-umuri, na uovu katika mambo, yani mambo maovu, muhdathatuha, ni yale mazushi yake. Katika mambo ambayo ni mabaya kabisa ni mambo yaliyozuliwa. Hayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema wa kullu bid'atin dhalalatun, na kila bid'a ni upotevu. Maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si maneno ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila bid'a ni upotevu. Hadithi hii imeishia hapa katika kipengele cha wa kullu bid'atin dhalala, au wa kullu bid'atin dhalala. Lakini hadithi nyingine na riwaya nyingine zinaendelea, wa kullu dhalalatin fi nnari, wa kullu dhalalatin fi nnari, na kila upotevu ni katika moto. Thumma yaqul, kisha pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema, ana aula, mimi nina haki zaidi, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, mimi nina haki zaidi kwa kila Muislamu au kwa kila mu'min kuliko nafsi yake. Pia unaweza kusema mimi ni bora zaidi kwa kila Muislamu au kwa kila mu'min kuliko nafsi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa haki hiyo na Qur'an, na hata isingekuja aya katika Qur'an kutuambia hivyo, bali maneno yake haya yana nafasi na waki ndivyo ulivyo. Kule aliposema an-nabiyyu awla, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا من لوح المحفوظ كان ذلك في الكتاب مسطورا limekuwa hilo kwenye lauhi mahfudhi lenye kuandikwa. Kwa hiyo Mtume SAW anapewa nafasi hiyo. Nabii ni bora zaidi kuliko waumini, kwa waumini kuliko nafsi zao. Alafu na wake zake ni mama zao wa waumini. Wake zake sisi ni mama zetu. Kwa hiyo hapa anasema mimi nina haki zaidi kwa kila mu'min kuliko nafsi yake. Mimi ni bora zaidi kwa kila mu'min kuliko nafsi yake. Kwa hiyo man taraka malan, yeyote atakaye acha mali, akifa huku nyuma akaacha mali, mali utakufa tu alafu ukaacha mali huku nyuma, fali ahlihi, basi mali hiyo watastahiki watu wake, anawarithi huyu. Sheria ishawaweka, Qur'ani imefafanua kila mmoja atapata kitu gani. Kwa hiyo man taraka malan, yeyote atakaye acha mali, fali ahlihi, mali hiyo ni ya watu wake, watastahiki warithi wake. Waman taraka daina, na yoyote atakaye acha deni, akifa huku nyuma akawa anadaiwa, au dhayaan, au akaacha watoto, fa ilayya wa alayya, basi hivyo vitakuwa kwangu na ni juu yangu. Mtume SAW alikuwa baada ya muda ikawa madeni yote ya Waislamu, mtu akifa ameacha deni atamlipia yeye kwenye baitul mali. Na mpaka sasa baadhi ya nchi za Kiislamu zinafanya mambo hayo, watu wanalipiwa madeni walioyabeba wakati wakiwa hai. Ndio wanalipiwa, wengine ulipiwa kutoka kwenye tarika zao, lakini Mtume SAW alijibebesha mzigo huo kwa sababu hawa ni watu wake. Kwa man taraka mala fali ahlihi, hata akusema kwamba atakayeacha mali niletewe mimi, hiyo ni yangu, la, watarithi watu wake. Lakini waman taraka dainan au dhayaan fa ilayya wa alayya, akiacha deni mimi nitalibeba, akiacha deni au watoto hawajimudu maskini, bado watoto wadogo, basi watoto hao uangalizi wake utakuwa juu yangu mimi. Deni hilo alilochukua alilodaiwa utakuwa juu yangu mimi, mimi nitalilipa. Akhrajahu Muslim, hadithi hiyo ameitaja Imam Muslim kwenye kitabu Aljum'ati, mlango takhfifu salati wal khutba, mlango wa kufanya takhfifu ya sala na khutba, hadithi nambari 867 kwenye Sahihi Muslim, imekuja kwa lafudhi hili. Mahali pa ushahidi, tumetaja maneno yote haya, lakini mahali pa ushahidi, amma badu, fa inna khaira alhadithi kitabu Allahi wa khaira alhuda هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هapo ndio pahali penye ushahidi katika hadithi yetu hii. Kwa hiyo itahitaji ufafanuzi, sio? Sasa dakika ngapi kwa adhana? Eh? Robo saa bado. Eh? Bado robo saa kuadhiniwa. Muda tuko nao kidogo kutosha. Sasa katika kufafanua hizi hadithi mbili, kwa sababu nilikuwa natarajia leo ningesoma na hadithi ya tatu, hadithi ya saba, yani babu majaa ma fi maratibid din, ndio ingeendana na muda tuliokuwa nao, lakini kwa sababu tunahitajika maelezo, basi wacha tusome hizi hadithi mbili. Darasa litakofuatia tutaisoma hadithi hii ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambayo nayo pia ina maelezo mengi muhimu pia.